परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के परदेसी, परदेसी जाना नहीं, तू जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। मुझे छोड़ के